galegos no baixo. Bueno, amigos, que seguimos en Radio Samboy 89.4 da FM. E vamos cunha nova curiosa que recullín onte, pois, da Voz de Galicia, concretamente. Unha nova curiosa das que facía tempo que eu non escoitaba. Dous curmáns de Celeiro, mariñeiros, no barco desta localidade, o barco chamase Dolores Cadrecha, que hai 15 anos iban a Merluza. O caso é que os dous curmáns iban no barco. Un deles chamase Xavier e o outro Xoán. Acordaron, pois, en escribir unha carta en 1998 co seu enderezo e metela nunha botella desas cartas, como yo, pois era unha carta de amor, unha poesía, en fin, e metela dentro da botella. 15 anos despois chegaron novas desde Francia dunha dona que limpaba unha praia, e era o un deste mismo abril deste ano que os dous cus irmáns pois non xa nin se acordaban da botella ni nada deso, pero recibiron esa mensaxe. Como vedes, noticias para todos os gustos. Penso que vamos a ter algo de música por aí. Vamos a escuitar a Roy Casal. Ding dan. As campaíñas xa tocando están, que chegou a alba chamando a mañán. Tocan as campas e andan a falar cousas moi fermosas por todo lugar. Ergueme un meniño, ergue la caza, que as campas xa tocan con ledo. Din-dan, din-dan, din-dan, din-dan. Falan as campas con voz de metal, din-dan, o seu canto. Thank you. galegos no baix. Bueno, amigos, pues aquí seguimos en Radio San Boi, en galegos no baixo, 89.4 da FM. E vamos con algunha cousiña que de vez en cuando pois aparecen aí nos medios, e ainda parece mentira que hoxe temos pois nestas pelexas ainda. A nosa lingua, máis que un medio de expresión, é unha fonte de arte. E o bico da alma original dun pobo. Sobre todo, en sí, unha grande obra de arte que ninguén debe desfacer. Se ainda somos galegos, é pola obra e gracia da nosa lingua galega. Só pedimos que tea, pois, a mesma altura que o castelán. Que sei o que pedimos, pois, os galegos e os que piden outras linguas, como pode ser o catalán, que teñan ao mesmo nivel. Porque a meirán dos galegos non poden rezar na súa propia lingua. Porque somos galegos fora. E cando pasamos o arco da igrexa pa dentro, xa somos castelans. E o mesmo pasa, pois, no cimenterio. Somos galegos fora, pero cando entramos por a porta do cementerio para dentro, somos castelans, e eso non poden ser. O ser desa maneira, pois é imposible, pois que, como decimos moitas outras veces, hasta a mesma igrexa ten un pouquinho moita culpa, porque a misa podía ser perfectamente, pois non digo que non haxa en castelán, que podía haber horarios diferentes, pero como ora en Galicia, sobre todo nas parroquias dos povos, non hai xente, pois hai un cura, un mismo crego para 10, 12 ou 15 parroquias. Polo tanto, vai misando pois nese mesmo sitio, desa mesma maneira. Así é, sempre en castelán, porque claro, non tiveron tempo a estudiar galego. Porque cando iban ao seminario, pois había paus e falabas en galego. Así que, amigas e amigos, seguimos con esta xeira pa diante. Pois estamos escuitando o grupo Ezos, Lonxe na Memoria. Trabalhar